Naglaho na ba ang pag-ibig at pangakong kay ganda? Sa palagay ko'y hindi, mahal pa rin kita. Ikaw pa rin ang laman ng damdamin, kaya limutin kay di maaaring gawin. Ikaw pa rin ang nagpapatingkad ng buhay ko, nananaginip ng gising dahil sa'yo. Naghahanap lamang ng pagkakataon upang lapitan ka't pag-ibig ay ibulong. Limutin kay di maaaring gawin. Ikaw pa rin ang nagpapatingkad ng buhay ko, nananaginip ng gising dahil sa'yo. Ikaw pa rin dahil sa'yo. Nananaginip ng isip.